Nani akobikisa ngai nakomi malaraso mobali nalinga kayebi ngai te o ya kali mboyebisa ngai nini nasala ngai ediba motema ekotokotoko ngai nakoki koyebisa ye te mishita emasoni mingi mwasi ya banda mobali ye désespoir mama elofundelekaye na wero mama ngai kosonieleka ngai nani akobikisa ngai ye nakomi malaraso mobali nalingaka yebi ngai te o ya kali mboyebisa ngai nini nasala ngai ediba ye motema ekotokotoko ngai nakoki koyebisa ye te mishita embasoni mingi mwasi ya banda mobali désespoir mama yelofundeleka ye na wero mama ngai kosonieleka ngai nani akobikisa ngai ye nakomi malaraso mobali nalingaka yebi ngai te o ya kali boyebisa ngai nini nasala ngai ediba ye motema ekotokotoko ngai nakoki koyebisa ye te mishita embasoni mingi mwasi ya banda mobali désespoir mama yelofundeleka ye na wero mama ngai kosonieleka ngai samba yo na nani ye poyo solisa ye moko banga tina nini ye poyo tata mbote akopesa yo loboko moko tala ye na miso kasi kolukela ye kisiteo mobali oyo kali nalula ye mingi ye mingi yo angai motema ye moko topo ye lelo natikisoni o kasi na bangi trouble boy bana mingi oko sanga oyo motema ye mama oko banga o mama mbunde mama akopesa yo loboko oko tala ye na miso kasi kolukela ye kisiteo alulaki ngai nazalaki nanu mokeo batango nyonso ye abengaka ngai fiance kombo apesaki ngai ye lolo jina orojina oyo ya basantu okosamba oyo motema ye mama okobanga oyo mabanga ye mama akopesa yo loboko okotala ye na miso kasi kolukela ye kisiteo pesa yo loboko okotala ye na miso kasi kolukela ye kisiteo ekokola mama o okosamba o mama mbunde mama okobanga oyo motema ye mama akopesa yo loboko okotala ye na miso kasi kolukela ye kisiteo lelo natikisoni o kasi nabangi trouble boy bana mingi okosamba o mama mbunde mama okobanga oyo motema ye mama akopesa yo loboko okotala ye na miso kasi kolukela ye kisiteo okosamba yo na nani ye poyo solisa ngai okobanga tina nini ye poyo tata mbote payo na nanie poyo soni saye oko banga tina nanie poyo kata mote ato pesa yo loboko oko tana ye na miso asi kuke na ekisi teo mobali oyo sapuna lula yo mingi ye mingi o angai mote mai moko toko e lelo na tiki soni ye kasi na Abenga kanga ipyose, kombo apesa kinga ye, lolo jina wo jina.